η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει ένα παραμύθι. Πώς γίνεται, λέει, το σπίτι σου μαγικό διαστημόπλιο που αγνοώντας ταχύτητες, νόμους και όσεις ταξιδεύει γρήγορα. Όσο γρήγορα χρειάζονται οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να ξεχάσουν ή όταν προσπαθούν να επαναφέρουν τα χαμένα. Τα οριστικώς χαμένα. Θα περνώ αργά με ήσυχα βήματα, πλάι στα βαριά περήφανα κύματα στο λιμάνι, κι όταν με κοιτά ο κόσμος κατάματα. Τι με πιάνει έτσι ξαφνικά, θα μου έρχονται κλάματα. Μια ζωή δυνατή, μια ζωή κουράστηκα, δεν θέλω να ανασάνω, να ξεσκάσω λίγο. Μια ζωή το έλεγε όταν στριμωχνόταν και το εννοούσε. Ένας άλλος πλανήτης, μικρός και μακρινός, περιμένει τους παραπονεμένους εκεί μακριά που ο ήλιος ολοδύει, λέει. Δε με παίρνει του Θεού κι εγώ ψυχούλα σαν όλους σας, στριμωγμένη με δουλειές, πληγές, αγάπες σαν όλους σας. Είναι φίδια που καταπίνουν τη λία τους ολόκληρη, χωρίς να δημασίσουν. Ύστερα δεν μπορούν πια να κουνηθούν και κοιμούνται 6 μήνες ώσπου να τυχονέψουν. Έτσι λέει ο μικρός πρίγκιπας. Και άλλα λόγια λέει όταν σφίγγουν τα πράγματα. Λόγια παρηγορητικά που γίνονται βάλσαμο για όσους πονάνε, θυμούνται, λυπούνται, περιμένουν. Καμιά φορά ένα καλημέρα φτάνει. Ακούγεται η Μαλβινά Κάραλ. Νίκος Πατρελάκης, παίξε μαζί μου. C'est une chose trop oubliée du le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens, bien sûr, du le renard. Tu traînes encore pour moi ton petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Bien sûr, tu es renard. Tu es encore pour moi ton petit garçon, tout semblable à 100 000 petits. Tu es encore pour moi ton petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Μια φορά μετά από χρόνια βρίσκεις μια πρόσκληση και τότε ανακαλύπτεις πως το πάρτι έγινε και πως η πρόσκληση σου ήρθε αργά και πως, έστω και χωρίς αυτή την πρόσκληση, εσύ βρέθηκες τελικά σε αυτό το πάρτι και πως όλοι φοβούνταν και έμεναν διστακτικοί εκτός από ένα. Μόνο ένα πρόσωπο τόλμησε και όλοι έμειναν εκστατικοί και κοίταζαν και ο Θεός τότε εφάρμοσε τη γνωστή μέθοδο. Στη μέθοδος ήταν δοκιμασίες η μία μετά την άλλη. Να μείνουν μόνο όσοι αντέξουν. Στο τελευταίο μήνυμα τον αποκαλούσε μικρό πρίγκιπα. Στα τελευταία γενέθλια την πήρε στην αγκαλιά του πιο ζεστά παρά ποτέ. Πες το μου πάλι λοιπόν το ίδιο γνωστό παραμύθι. 3 χρόνια μετά βρέχει πάλι. «Ψάχνεις για κότες?» «Όχι», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Ψάχνω για φίλους». «Τι θα πει όμως εξημερωμένη?» «Είναι κάτι που έχει ξεχαστεί από καιρό», είπε η Αλεπού. «Θα πει να κάνεις δεσμούς». «Να κάνεις δεσμούς?» «Ασφαλώς», είπε η Αλεπού. «Για μένα είσαι ως τώρα μονάχα ένα αγοράκι, ίδιο και παράλλαχτο με 100.000 άλλα αγοράκια. Και δεν σε έχω ανάγκη. Ούτε και εσύ με έχεις ανάγκη. Για σένα δεν είμαι παρά μια αλεπού ίδια με 100.000 αλεπούδες. Αν όμως με εξημερώσεις, τότε θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα είσαι για μένα ο μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο». «Αρχίζω να καταλαβαίνω», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Υπάρχει κάποιο λουλούδι. Νομίζω ότι με έχει εξημερώσει». «Δεν αποκλείεται», είπε η Αλεπού. «Βλέπει κανείς αυτή τη γη τόσα και τόσα». «Άμα δεν είναι στη γη», είπε ο μικρός πρίγκιπας. Η Αλεπού φάνηκε να παραξενεύεται. «Σε άλλο πλανήτη?» «Ναι». Η Αλεπού σώπασε και κοίταξε κάμποση ώρα το μικρό πρίγκιπα. «Σε παρακαλώ, εξημέρωσέ με», είπε. «Θα το ήθελα πολύ», απάντησε ο μικρός πρίγκιπας. «Αλλά δεν έχω πολύ καιρό. Έχω να ανακαλύψω φίλους και να μάθω πολλά». «Δεν μαθαίνεις παρά τα πράγματα που εξημερώνεις», είπε η Αλεπού. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Όλα τα παίρνουν έτοιμα από τα μαγαζιά. Αφού όμως δεν υπάρχουν μαγαζιά που να πουλάνε φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους. Αν θέλεις ένα φίλο, εξημέρωσέ με». «Πρέπει να κάνω», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή», απάντησε η Αλεπού. «Θα κάτσεις πρώτα λίγο μακριά μου, έτσι στο χορτάρι. Θα σε κοιτάω με την άκρη του ματιού και δεν θα βγάλεις άχνα. Τα λόγια είναι που δημιουργούν τις παρεξηγήσεις. Κάθε μέρα όμως θα μπορείς να κάθεσαι και λιγάκι πιο κοντά». Σαν και λέω μου και γράψα μέρα ξανάρθω, μικρός πρίγκιπας. Θα ήταν καλύτερα να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα, είπε για λεπού. Αν έρχεσαι, ας πούμε, στις 4 το απόγευμα, από τις 3 θα αρχίζω να είμαι ευτυχισμένη. Όσο θα περνάει η ώρα, τόσο θα νιώθω ευτυχισμένη. Στις 4 πια θα πηγαίνω, έρχομαι και θα ανησυχώ. Θα ανακαλύψω την αξία της ευτυχίας. Αν όμως έρχεσαι όποτε να είναι, ποτέ δεν θα ξέρω πότε ακριβώς να σου έχω ανοίξει την καρδιά μου. Έρχεσαι όποτε να είναι, ποτέ δεν θα ξέρω ποτέ ακριβώς να σου έχω άνοιξει την καρδιά μου. Χρειάζεται τελετουργία. Τι θα πει τελετουργία, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Είναι και αυτό κάτι που έχει ξεχαστεί, είπε Αλεπού. Είναι αυτό που κάνει τη μια μέρα να διαφέρει από την άλλη, τη μια ώρα από την άλλη. Οι κυνηγοί μου, ας πούμε, έχουν κάποια τελετουργία. Χορεύουν κάθε Πέμπτη με τα κορίτσια του χωριού. Έτσι η Πέμπτη είναι υπέροχη μέρα. Πάω και μια βόλτα στο Αμπέλι. Αν όμως χόρευαν οι κυνηγοί όποτε να είναι, όλες οι μέρες θα ήταν ίδιες και εγώ δεν θα είχα ανάπαυλα ούτε στιγμή. Έτσι ο μικρός πρίγκιπας εξημέρωσε την Αλεπού. Και όταν πλησίασε η ώρα που θα έφευγε, «Αχ», είπε η Αλεπού, «θα κλάψω». «Εσύ φταίς», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Εγώ δεν ήθελα το κακό σου. Εσύ όμως ήθελες να σε ξημερώσω». «Και βέβαια», είπε η Αλεπού. «Όμως θα κλαις», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Και βέβαια», είπε η Αλεπού. «Τότε τι κέρδισες?» «Κέρδισα», είπε η Αλεπού, «αφού υπάρχει το χρώμα του σταριού». Και πρόσθεσε: «Πήγαινε να ξαναδείς τα τριαντάφυλλα. Θα καταλάβεις ότι το δικό σου είναι μοναδικό στον κόσμο. Όταν ξανάρθεις να μου αποχαιρετήσεις, τότε θα σου δωρήσω ένα μυστικό». Ο μικρός πρίγκιπας πήγε να ξαναδεί τα τριαντάφυλλα. «Δεν μοιάζετε καθόλου με το τριαντάφυλλό μου. Δεν είστε ακόμα τίποτα», τους είπε. «Κανένας δεν σας εξημέρωσε και δεν εξημερώσατε κανέναν. Είστε όπως ήταν η Αλεπού μου. Μια Αλεπού σαν 100.000 άλλες. Γίναμε όμως φίλοι και τώρα είναι μοναδικοί στον κόσμο». Και τα τριαντάφυλλα στεναχωρήθηκαν. «Είστε όμορφα, μα είστε άδεια», τους είπε. «Κανένας δεν θα πεθάνει για χάρη σας. Βέβαια, ένας τυχαίος περαστικός θα νόμιζε ότι το δικό μου σας μοιάζει. Όμως εκείνο μόνο του είναι πολύ πιο σπουδαίο από ότι είστε όλα μαζί, γιατί εκείνο το πότισα. Γιατί εκείνο το έβαλα κάτω από τη γυάλα. Γιατί εκείνο το προστάτεψα από τον αέρα. Γιατί για χάρη του σκότωσα τις κάμπιες, εκτός από 2-3 που άφησα να γίνουν πεταλούδες. Γιατί εκείνο το άκουσα να μου παραπονιέται ή να πενεύεται ή και καμιά φορά να σωπαίνει. Γιατί είναι το τριανταφυλλό μου». Και ξαναπήγε στην Αλεπού. «Γεια σου», της είπε. «Γεια σου», είπε η Αλεπού. «Ακού λοιπόν το μυστικό μου, είναι πολύ απλό. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Η ουσία δεν φαίνεται με τα μάτια». «Η ουσία δεν φαίνεται με τα μάτια», επανέλαβε και ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται. «Ο καιρός που αφιέρωσες στο τριανταφυλλό σου είναι που κάνει το τριαντάφυλλο τόσο σημαντικό». «Ο καιρός που αφιέρωσα στο τριανταφυλλό μου», είπε και ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται. «Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια», είπε η Αλεπού. «Εσύ όμως δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Θα είσαι για πάντα υπεύθυνος για εκείνα που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριανταφυλλό σου». «Είμαι υπεύθυνος για το τριανταφυλλό μου», επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται. «Εγώ. Εγώ για τόσο συμφή. Είμαι τον ατσέτσαβα». Η αλήθεια είναι πως δεν το είχε καταλάβει εντελώς. Το πως δηλαδή ένα τριαντάφυλλο γίνεται δικό σου, ολοδικό σου. Αλλά η τύχη του, και ομολογώ ήταν μεγάλη, συμπτώσεις συχνά μαγικές και η εύνοια των συμβόλων τον έφερναν πάντα πλάι σε αυτό που εκ των υστέρων αποκαλυπτόταν μπροστά του ολοκάθαρα, την υπέρτατη, σωστά ζυγισμένη φιλοσοφία των πάντων. Για να είμαι δίκαιος, το βασικό ήταν πως του τύχαιναν συνήθως οι πιο ουσιαστικοί άνθρωποι. Εκείνοι που με κέρυες κινήσεις του φανέρωναν σ' όλο της το μεγαλείο την αγάπη. Την αγάπη που περιφρονεί τα εφήμερα και επιδιώκει παντιοτρόπος το διαρκές. Πάμε πάλι. «Κυρία μου, εδώ το έργο σας παίζεται». Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down. madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Η κυρία Otis αισθάνεται παντελώς ανίκανη να γευματίσει σήμερα. Σ' άρεσαν τα τραγούδια που προσωποποιούσαν τα καθημερινά δράματα. Από μια μικρή αφορμή, το έργο της ζωής μας, ιδωμένο από απόσταση, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά δεν βρήκα τη συνέχεια. Έλα τραγούδι. Madam, they strung her upon the old willow across the way. And the moment before she died, she lifted up her lovely head and cried, Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Αυτό γινόταν με τούτη την εκπομπή χρόνια τώρα. Κάθε που τα λόγια στέρευαν, έρχονταν τα τραγούδια. Πρώτα μια νότα, ύστερα μια φράση και η αίσθηση μετά. Όλα τα λέει η μουσική επακριβώς και μόνο στη μουσική βρίσκουμε παρηγοριά, είπε ο μικρός πρίγκιπας, κρατώντας το δικό της τριαντάφυλλο. Σε έχω, δε σε έχω, σε κρατώ, δε σε κρατώ. Μισούσε τις λουλουδένιες μυρωδιές. Σε έχω, δε σε έχω, σε κρατώ, δε σε κρατώ. Δεν έπινε ποτέ τη ζαχαρωμένα ποτά. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Και δεν την είδα ούτε μια φορά βαριεστημένη. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Είχε έναν τρόπο να ζυμώνει μέρες ολόκληρες και δεν απίφθινε λέξη σε κανέναν. Είσαι, δεν είσαι πάλι αυτή που με καλεί. Και χάραζε τους δίσκους μου επίτηδες με το δαχτυλίδι της. Μένω, δε μένω, πάλι μένω απ' την αρχή. Μου άνοιγε την αγκαλιά της. Ξαπλώναμε για λίγο πλάι-πλάι. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Μάρπαζε από το λαιμό και ησύχαζε. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Μετά σηκωνόταν, έπαιρνε τη βαλίτσα και εξαφανιζόταν για μέρες. Γίνε σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά. Γίνε σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά. Χρειάζεται να εφεύρεις ένα άλλο πλάσμα. Έναν άνθρωπο εκτόπλασμα, άξιο να στέκεται στο ύψος του σώματος. Σε έχω, δε σε έχω, πάντα εσύ με οδηγεί. Τέτοιος άνθρωπος ήσουν κι εσύ. Έτσι σε έφτιαξα. Μπαίνω, δε μπαίνω, στα διάνο μιας φυλακής. Έτσι σε γνώρισα και έτσι σε έσωσα παρά την τιμωρία. Σ' αγγίζω, δε σ' αγγίζω, σ' ονειρεύομαι. Σαν εκτόπλασμα που σε εμπόδιζε να προδώσεις το ανύπαρκτο. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Δεν ήθελα την εξοικείωση μαζί σου, διόλου μάλιστα. Στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά. Γίνε σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. σε έχω, σε κρατώ, δε σε κρατώ. Σε έχω, δε σε έχω, σε κρατώ, δε σε κρατώ. Σε έχω, δε σε έχω. Τέτοιος άνθρωπος ήσουν κι εσύ. Έτσι σε έφτιαξα. Έτσι σε γνώρισα και έτσι σε έσωσα παρά την τιμωρία. Σαν εκτόπλασμα που σε εμπόδιζε να προδώσεις το ανύπαρκτο. Δεν ήθελα την εξοικείωση μαζί σου. Διόλου μάλιστα. Από όλους τους σχετικά ανέφικτους, τους μέτριους έρωτες, επέλεξα το σπάνιο, το ολοκληρωτικά ανέφικτο, το απελπισμένο πάθος. Μαλβίνα Κάραλη. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw away. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there. Εξοικείωση μαζί σου. Διόλου μάλιστα. Ύστερα από εκείνη τη νύχτα, το μόνο που επιθυμούσα ήταν να στέκω στα σκοτάδια έξω από το σπίτι σου. Να βλέπω με ποιους έρχεσαι, ποια σώματα αγκαλιάζεις. Να σε μαθαίνω. Να είμαι μακριά σου και να πονάω για σένα. Μαλβίνα Κάραλη, αθώος αναγαπημένος. Put your hands into your head. And then smiles cover your heart. Baby, I'm to you. Strange. Ζορζ Μπερέκ. Μικρή γαλήνια σκέψη υπαριθμών 2. Ο χρόνος που περνάει, η ιστορία μου, εναποθέτει κατάλοιπα που συσσωρεύονται. Φωτογραφίες, σκίτσα, κουφάρια στυλογράφων που έχουν στεγνώσει εδώ και καιρό, πουκάμισα, μπουκάλια για πέταμα και μπουκάλια για επιστροφή, κουτιά από τσιγάρα, κούτες, γομολάστιχες, καρτποστάλ, βιβλία, σκόνη και μπιμπελό. Αυτά είναι η περιουσία μου. Όμως η τύχη και ο μικρός πρίγκιπας, αφού περπάτησε πολύ μέσα στην άμμο, τα βράχια και τα χιόνια, ανακάλυψε επιτέλους ένα δρόμο. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους ανθρώπους. «Καλημέρα», είπε. Ήταν ένας κήπος με ανθισμένες τριανταφυλιές. «Καλημέρα», είπαν τα τριαντάφυλλα. Ο μικρός πρίγκιπας τα κοίταξε. Έμοιαζαν πολύ με το λουλούδι του. «Τι είστε?», τα ρώτησε κατάπληκτος. «Είμαστε τριαντάφυλλα», είπαν τα τριαντάφυλλα. «Α», έκανε ο μικρός πρίγκιπας και νιώσε πολύ δυστυχισμένος. Το λουλούδι του του είχε πει πως ήταν το μοναδικό στο είδος του μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Και να που έβλεπε 5.000 ολόιδια σε ένα μονάχα κήπο. Θα στεναχωριόταν πολύ, είπε μέσα του, αν το βλέπε αυτό. Θα έσκαγε στο βήχα και θα έκανε πως πεθαίνει για να αποφύγει το ρεζίλεμα. Και θα είχα την υποχρέωση να κάνω πως το περιποιούμε, αλλιώς για να μεταπεινώσει και μένα θα φινόταν να πεθάνει στα αλήθεια. Ύστερα σκέφτηκε. Νόμιζα πως ήμουν πλούσιος έχοντας ένα λουλούδι μοναδικό και δεν είχα παρά ένα κοινό τριαντάφυλλο. Μ' αυτό και με τα τρία ηφαίστεια που μου φτάνουν ως το γόνατο και το ένα τους είναι ίσως σβησμένο για πάντα, δεν είμαι και κανένας σπουδαίος πρίγκιπας. Και πέφτοντας στο χορτάρι, έκλαψε. Αντουάν ντε Σέντ-Εξπέρι. Ωραίο το βάλς. Και τώρα πες μου πάλι το παραμύθι όπως έγινε, μπας και καταλάβω. The story is about love. The woman I loved is dead. There was a boy. Strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Wow. Ξέρεις πως είναι να λες πάντα την ίδια ιστορία, με άλλα λόγια και κρυπτικές λοβητούρες, ακόμα και στο καλά της απάντησής σου. Την ίδια ιστορία λες. Για εκείνη τη γυναίκα, άλλοτε γυναίκα άλλοτε κοριτσάκι, αποφεύγεις το όνομα. Για τα γενεθλιά της, για τους ανθρώπους που αφήνουν λουλούδια, σημειώματα και ζωγραφιές εκεί που κρύβεται, για το χρόνο που περνάει και ο πόνος της απουσίας που γίνεται πιο οξύς, για τα όνειρα που έρχεται εκείνη πάλι αλαφροπάτητα. Αλήθεια, έτσι περπατούσε πάντοτε. Δεν άκουγες ποτέ να πλησιάζει. Εγώ. Εγώ για τον Τζον Σουνφέι, θα ήθελα να μου πεις. Οι άνθρωποι του τόπου, σου είπε ο μικρός πρίγκιπας, καλλιεργούν 5.000 τριαντάφυλλα μέσα στον ίδιο κήπο και δεν βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Δεν το βρίσκουν, απάντησα. Κι όμως, αυτό που ζητούν θα μπορούσε να βρεθεί μέσα σε ένα μονάχα τριαντάφυλλο ή σε λίγο νεράκι, είπε. Ασφαλώς, απάντησα. Και ο μικρός πρίγκιπας πρόσθεσε. Όμως τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά. Είχα πιει. Αν έπνεε καλά, η άμμος τα ξημερώματα παίρνει ένα χρώμα μελί. ήμουνα ευτυχισμένος και από αυτό το μελί χρώμα, γιατί θα έπρεπε τάχα να στεναχωρηθώ. Πρέπει να κρατήσεις την υπόσχεσή σου, μου είπε σιγανά ο μικρός πρίγκιπας που είχε καθίσει στο πλάι μου. Ποια υπόσχεση? Σαν να έχεις βάλει κάτι στο μυαλό σου και δεν ξέρω. Μα δεν μου απάντησε. Είπε μονάχα: ξέρεις, από τότε που έπεσα στη γη, αύριο κλείνει χρόνος. Σώπασε λίγο, ύστερα ξανάπε: έπεσα κάπου εδώ κοντά. Κοκκίνησε. Και πάλι χωρίς να καταλάβω το γιατί, ένιωσα μια παράξενη θλίψη. Μου ήρθε ωστόσο και τον ρώτησα: δηλαδή δεν ήταν τυχαίο που όταν σε γνώρισα εκείνο το πρωί, εδώ και 8 μέρες, περπατούσες περαδόθε όλο μόναχος, 1000 μίλια μακριά από το κοντινότερο κατοικημένο μέρος. Ξαναγυρνούσες στο σημείο που είχες πέσει. Ο μικρός πρίγκιπας κοκκίνησε κι άλλο. Πρόσθεσα διστακτικά: ίσως επειδή πλησιάζει η επέτειος. Ο μικρός πρίγκιπας ξανακοκκίνησε. Δεν απαντούσε ποτέ σε ερωτήσεις, αλλά όταν κανείς κοκκινίζει θα πει πως λέει ναι, έτσι δεν είναι? Αχ, του είπα, φοβάμαι. Αλλά μου απάντησε: τώρα πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να ξαναπάς τη μηχανή σου. Σε περιμένω εδώ, έλα πάλι αύριο βράδυ. Όμως αυτό δεν με καθησύχασε. Θυμόμουν την Αλεπού. Κινδυνεύεις να κλάψεις λιγάκι όταν αφήνεσαι να σε εξημερώσουν. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Γυρίζοντας από τη δουλειά μου το άλλο βράδυ, είδα από μακριά το μικρό μου πρίγκιπα να κάθεται εκεί πάνω με κρεμασμένα τα πόδια, και τον άκουσα που μιλούσε. Μα δεν θυμάσαι, έλεγε, δεν είναι ακριβώς εδώ. Κάποια άλλη φωνή θα πρέπει ασφαλώς να το απάντησε, γιατί ο πρίγκιπας ξανάπε: ναι, ναι, είναι ίδια μέρα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο μέρος. Συνέχισα το δρόμο μου προς τον τοίχο χωρίς να βλέπω ούτε να ακούω κανέναν άλλο. Fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je... Ο πρίγκιπας το απάντησε: και βέβαια, θα δεις που αρχίζουν τα ίχνη μου στην άμμο και να με περιμένεις, θα είμαι εκεί απόψε. Είχα φτάσει στα 20 μέτρα από τον τοίχο και εξακολουθούσα να μην βλέπω τίποτα. Μετά από λίγη σιωπή ο μικρός πρίγκιπας ξανάπε: Είναι καλό το δηλητήριό σου. Είναι σίγουρο πως δεν θα με κάνεις να πονέσω πολύ. Ακριβώς πάνω από το μέρος που είχα πέσει πέρσι. Μικρό μου, δηλαδή δεν ήταν ανάσχεμο όνειρο όλη αυτή η ιστορία με το φίδι, το ραντεβού, το άστρο? Όμως δεν απάντησε σε αυτό που το ρώτησα. Μου είπε: «Πιο σπουδαίο δεν το βλέπουμε». «Ασφαλώς», είπα. Τα αστέρια. Το δικό μου είναι πολύ μικρό και δεν μπορώ να σου δείξω που βρίσκεται. Καλύτερα έτσι. Γιατί το άστρο μου θα είναι για σένα ένα από τα αστέρια. Έτσι θα σ' αρέσει να κοιτάζεις όλα τα άστρα. Θα είναι όλα φίλοι σου. Τα αστέρια δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Για αυτούς που ταξιδεύουν, τα αστέρια είναι οδηγοί. Για άλλους δεν είναι παρά μόνο φωτάκια. Για άλλους, για τους σοφούς, είναι προβλήματα. Για εκείνο τον επιχειρηματία ήταν χρυσάφι. Μα όλα τα αστέρια είναι σιωπηλά. Εσύ θα έχεις αστέρια που δεν θα τα έχει κανείς. Τι θέλεις να πεις? Όταν θα κοιτάζεις τον ουρανό τη νύχτα και αφού θα ζω σε ένα από αυτά και θα γελώ σε ένα από αυτά, για σένα τότε θα είναι σαν να γελούν όλα τα αστέρια. Εσύ θα έχεις αστέρια που θα ξέρουν να γελούν. Αυτό είναι το δώρο μου. Στεναχώρια, γιατί πάντα παρηγοριόμαστε, θα είσαι ευχαριστημένος που με γνώρισες. Θα είσαι πάντα φίλος μου. Θα έχεις πάντα διάθεση να γελάσεις μαζί μου. Και θα ανοίγεις πότε-πότε το παράθυρο έτσι, για γούστο. Και οι φίλοι σου θα παραξενεύονται που θα σε βλέπουν να γελάς κοιτάζοντας τον ουρανό. Και εσύ τότε θα λες: «Ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελώ». Και θα σε παίρνουν για τρελό. Θα σου έχω παίξει άσχημο παιχνίδι. Και γέλασε ξανά. Θα είναι σαν να σου είχα δώσει αντί για αστέρια ένα σωρό κουδουνάκια που ξέρουν να γελούν. Και ξαναγέλασε. Μετά έγινε πάλι σοβαρός. «Απόψε, ξέρεις, μην έρθεις. Δεν θα σ' αφήσω, είπα. Θα μοιάζει σαν να πονάω, είπε. Θα μοιάζει λίγο, λίγο πως πεθαίνω. Κάπως έτσι είναι. Μην έρθεις όμως να δεις, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θα σ' αφήσω. Εκείνη τη νύχτα δεν τον είδα όταν ξεκίνησε. Το είχε σκάσει αθόρυβα. Όταν τον πρόφτασα, βάδιζε αποφασισμένος με γρήγορο βήμα. Μου είπε μόνο «Α, εδώ είσαι» και με έπιασε από το χέρι. Μα κάτι ακόμα τον έτρωγε. «Δεν έκανες καλά που ήρθες. Θα υποφέρεις. Θα μοιάζει πως πεθαίνω, μα δεν θα είναι αλήθεια». Δεν μιλούσα. «Καταλαβαίνεις», είπε. «Είναι πολύ μακριά. Δεν μπορώ να πάρω μαζί μου αυτό το σώμα. Είναι πολύ βαρύ». Δεν μιλούσα. «Μα θα είναι σαν μια πεταμένη άδεια φλούδα. Οι φλούδες δεν σε κάνουν να στεναχωριέσαι». Δεν μιλούσα. Έχανε κάπως το θάρρος του. Έκανε όμως μια προσπάθεια ακόμα. «Θα είναι όμορφα εκεί που πάω, ξέρεις. Κι εγώ θα κοιτάζω τα αστέρια. Όλα τα αστέρια θα είναι πηγάδια με σκουριασμένο μαγκάνι. Όλα τα αστέρια θα μου δίνουν ένα πιο». Δεν μιλούσα. «Θα έχει πολύ γούστο. Εσύ θα έχεις 500 εκατομμύρια κουδουνάκια και εγώ θα έχω 500 εκατομμύρια πηγές». Έπαψε να μιλάει κι αυτός, επειδή έκλαιγε. «Είναι εκεί», είπε. «Άσε με να προχωρήσω μόνος μου». Και κάθισε γιατί φοβόταν. Γιατί φοβόταν. Είπα ακόμα, «Ξέρεις, το λουλούδι μου, έχω την ευθύνη του. Και είναι τόσο αδύναμο, τόσο αθώο. Έχει κάτι τόσα δά αγκαθάκια για να το προστατεύουν από τον κόσμο». Κάθισα κι εγώ γιατί δεν με κρατούσαν άλλο τα πόδια μου. Είπε, «Κοίτα, αυτό ήταν όλο. Δίστασε λίγο ακόμα και μετά σηκώθηκε. Έκανε ένα βήμα. Εγώ δεν μπορούσα να κουνηθώ. Φάνηκε μόνο μια κυτρινοπή αστραπή κοντά στη φτέρνα του. Έμεινε μια στιγμή ακίνητος, δεν φώναξε. Έπεσε αργά, όπως πέφτει το δέντρο. Δεν ακούστηκε καν θόρυβος, καθώς έπεφτε στην άμμο. Πέρασαν βέβαια από τότε κιόλας 6 χρόνια, αλλά είναι 3. Είναι η πρώτη φορά που λέω την ιστορία αυτή. Οι συναδελφοί μου χάρηκαν που με ξανάβλεπαν ζωντανό. Ήμουν θλιμμένος, αλλά τους έλεγα, είναι από την κούραση. Τώρα έχω κάπως παρηγορηθεί. Θέλω να πω, όχι εντελώς, μα είμαι σίγουρος πως ξαναγύρισε στον πλανήτη του. Γιατί όταν ξημέρωσε, δεν βρήκα το σώμα του. Δεν ήταν δάκι τόσο βαρύ. και μ' αρέσει τη νύχτα να ακούω τα αστέρια. Είναι σαν 500 εκατομμύρια κουδουνάκια. Και σαν σήμερα είχε γενέθλια. Κοιτάξτε τον ουρανό. Αναρωτηθείτε, το έφαγε άραγε ή όχι εκείνο το αρνάκι, το λουλούδι? Και τότε θα δείτε πως αλλάζουν όλα. Και κανένας μεγάλος δεν θα καταλάβει ποτέ πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό. Στάσου να σηκώθω κι εγώ. Στάσου να σηκώθω κι εγώ. Και βέβαια δεν περιμένω να με φιλήσεις φεύγοντας, αλλά με βλέπεις να σε κοιτάζω και ζαλίζομαι. Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσεις. Να πέσω θέλω, να συρθώ, να αξιωθώ μια θεαματική πτώση και να σε παρακαλέσω για 2 λεπτά ακόμα. Στάσου εκεί, μακριά μου, να σε βλέπω, αλλά να είναι με τη δική σου θέληση. Ποτέ δεν θα είναι. Με βλέπεις και με παρατηρείς. Κάτι σε φοβίζει. Δεν μ' αγαπάς και δεν θα μ' αγαπήσεις. Το ξέρω. Κι όμως εγώ, μωρό μου, κι ας μη σου περνάει από το μυαλό, εγώ, αθώε μου και αν υπεράσπιστε, μικρέ μου και αν υποψίαστε, αγαπημένη μου, εγώ θα μείνω στη ζωή σου για πάντα. Μαλβίνα Κάραλη, αθώος αν αγαπημένος. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει ένα παραμύθι. Πώς γίνεται, λέει, το σπίτι σου μαγικό διαστημόπλιο? Πώς, αγνοώντας ταχύτητες, νόμους και όσεις, ταξιδεύει γρήγορα, όσο γρήγορα χρειάζονται οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να ξεχάσουν ή όταν προσπαθούν να επαναφέρουν τα χαμένα, τα οριστικώς χαμένα. Χορεύεται, ρώτησε τη φωτογραφία. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Μια ζωή», Μυρτό Κοντοβάδη, Μητρά Γαλάνη. «Παιδικό», Νίκος Κολάρος, Μαρία Σπυροπούλους, Πύρας Πύρας, Σταμάτης Κραουνάκης. «Into the Night», Άντζελο Μανταλαμέντι, David Lynch, Julie Cruz. «You are my special angel» και «Until I'm in you», όπως ακούγονται στο «Angel Baby» του Michael Reimer. Συμπαθήκ Pink Martini. Μισότης «Regrets», Brian Ferry. Το βάλς του σινεμά της ΕΔΕΜ, Carlos D'Alessio. Nature Boy, David Bowie, Moulin Rouge, Baz Luhrmann. «Fade into you», Maisie Star. «Σ' έχω δε σ' έχω», Κώστας Λιβάδας, Λία Χατζοπούλου Καραβία, Μανώλης Λιδάκης. Αποσπάσματα από τη μουσική του Μάικλ Καλάσο για το In the Mood for Love του Βον Καρβάη. Play with me, Νίκος Πατρελάκης. Ακούστηκε η Μαλβίνα Κάραλη. Οι μεταφράσεις του Περέκ ήταν του Αχιλέα Κυριακίδη, του μικρού πρίγκιπα του Τάκη Κουνέλη. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθώος αναγαπημένος» της Μαλβίνας Κάραλη. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μένελαος Καραμαγκιόλης.